varmadı. Bir tartışma başlamış. Niye sen namaz kılmıyorsun? Adam da ben namaz kılmak için ücret almıyorum ki. Benim görevim burada müezzinlik yapmak. Devlet beni bunun için atadı. Ben sadece müezzinlik yaparım. Namaz kılıp kılmamam beni size alakadar etmez diye. Hakikaten hem de merkez bir yerde ve böyle bir tartışmaya ben şahit oldum. Hakikaten böyle. Şimdi düşünün, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer diyor bundaki ezandaki kâmetteki hayrı bilseniz birbirinizin arasında kura çekmeden hiç kimse müezzinlik yapamazdı diyor. Yani bu kadar bir hayrı olan bir şey. Ama hakikaten ehliyetli insan olmayınca bakın orayı ehil olmayan insanlar işgal edebiliyor. Allah bizlere hayır ihsan etsin. Bunun sebebi de belki bir yerde biziz kardeşlerim. İnanan insanların hakikaten Allah'a iman ettiğini söyleyen insanlar camiyi terk ederse, cemaatle namazı kılmazsa ne olacak? Muhakkak ki o safları uygunsuz insanlar, layık olmayan insanlar ne yapacaklar? O safı teşkil edecekler. Bunun sebebi yine bir yerde biziz. Sadece o anda sen niye kılmıyorsun deme bir sorun da değil. Değil işte, değil. Ama maalesef kardeşler, ehliyetli insanlar dediğimiz, yani yetişen, vasıflı insanlar azalıp hatta artık tevellütü eskiyince bunun yerine başka insanlar çıkmış. Onlar doldurmuş. Bu sefer de ne oluyor? Artık o insanlar konuşuluyor. Birisi çıkıyor diyor ki bunlar diyor müşrik diyor. Bunlar tağutun askerleri diyor. Bunların arkasında namaz kılınmıyor. Bir adam sen geldin camide namaz kıldırdın da seni attılar mı? Vasıflı olan hakikaten inanan insanlar kendilerini Allah'ın emrettiği yerlerden soyutlarlarsa, Allah'ın emir ve nehileri işlenmezse, öğretilmezse tabii ki Müslümanın sesi cılız olur ve facir, günahkar insanların sesi de duyulur. Diploma değil, illa diploma almak gerekmiyor. Sadece Müslümanın kendisini yetiştirmesi, Allah'ın emrettiği ve Resul'ün bize emanet olarak bıraktığı bu vahyi öğrendiğimizde zaten o sana öyle bir diploma verir ki kardeş, öyle bir asalet verir ki karşıdaki senin diplomanı sormaya ihtiyacını hissetmez bile. Bizim vasıflı olmamız gerekiyor. Eğer biz vasıflı olursak kafir dahi kaliteli olur. Karşıdaki insana yapılan davet illa onun hidayete ermesi için değildir. Allah'ın emri olduğu içindir. O ister alır ister almaz. Seçme hakkına sahiptir. İster dünyayı tercih eder, isterse ahireti tercih eder. Bizim görevimiz sadece onun anlayabileceği şekilde Allah'ın emrettiğini ve Allah'ın Azze ve Celle'nin Resulü vasıtasıyla bizlere bildirdiği bu dini aynı metotta halka aktarmadır. O kadar. Rabbim hayırdan ayırmasın. Mikrofon çalışmadığında Musa kardeşin sorduğu soruya gelince, Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim. Rabbim bizlere acısın. İşlenen günahlar muhakkak ki Allah Azze ve Celle ile aradaki bağı ne yapar? Koparmaya başlar. Zayıflatır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimede de dediği gibi, o nefsini hevasını ilah edineni görmedin mi diyor. Neticede ta buna kadar gider. Düşünün, İblise baktığımızda tabi soru sorabilir misiniz? Biz her şeyi bilen insanlar değiliz kardeşler. Biliyorsak biliyoruz deriz, bilmiyorsak bilmiyoruz deriz. Tabi soru sorabilirsiniz. Ben sadece bir selam vereyim diye girdim. Aleykümselam ve rahmetullah. Şimdi insanlar eğer vahyi hayatlarına geçirmezlerse, bulunduğu ortam hangi ortamsa onun rengine bürünmeye başlarlar. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında Allah'ın boyasıyla boyanın diyor. Ve onların iman ettiği gibi iman edin diyor. Allah bizi bu insanlardan kılsın kardeşlerim. Ama insan ahireti değil de dünyanın nimetlerini seçerse, bir aynen cennet meselesinde anlattığımız gibi, düşün, Rabbimiz Subhanahu ve Teala cennette hurilerden bahseder. Hurileri bırakıp da dünyada pis kadınlara meyleden insanları düşünün. Allah Azze ve Celle cennette türlü türlü içeceklerden ve aklı sarhoş etmeyen içkilerden bahseder. İnsan bunları bırakıp da dünyada aklı sarhoş eden, yitiren ve haram olan şeyleri tercih ederse düşünün. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala orada ölümsüzlükten bahseder ve cennette türlü türlü nimetlerin yanında bir de cemalinden bahseder. Dünyada Allah'ı unutarak yaşayan bir insan Allah aşkına orada Rabbimizin cemalini nasıl görecek? Amin yani. Ama şöyle düzeltirsen daha hoş olur. Allah'ım, senin sevdiğini bize sevdir. Senin sevmediğinden de bizleri uzak kıl. Ve kalbimizi İslam'da sabit kıl. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim dersek daha hoş olur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için çalışma zaten kulluk görevidir. Bizim yaratılış gayemiz budur. Tiksinme deyince bu sanki kemaleti bozacak bir ifade gibi geliyor. Böyle düzeltirsek daha hoş olur diyorum. Hakkınızı helal edin. Vaktinizi almayın da. Bir selam vereyim diye girdim. Allah Azze ve Celle nasihatlaşın diyor. Birbirimizi hakka sevk eder ve Allah onlardan razı olsun. Tabii buyurun. Aleyküm selam ve rahmet. Tabii kardeş, buyurun sorabilirsiniz. Sahabeler gel diyor, bizimle otur bir saat, senin imanını artıralım diyor. Allah Azze ve Celle o insanların arasına bizleri de kılsın. Rabbim Subhanahu ve Teala o hayrı elde eden hem imanının artmasına hem de insanların artmasına vesile olanlardan eylesin. Şimdi Allah Azze ve Celle Âl-i İmrân 7'de bu kitabın bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabihat diyor. Al-Imran 7 diyecektin herhalde. Öyle mi? Maide 7'de değil. Muhkemler kitabın anasıdır diyor. Müteşabih ise sadece iman etmeniz gereken şeylerdir diyor. Ve size asıl olan muhkemlerdir. Ve Ayşe annemizden gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ya Ayşe diyor, bunlarla uğraşanı gördüğünde ateşten kaçar gibi kaç. Çünkü bunlar kalbi hastalıklı insanlardır diyor. Muhkemler nelerdir? Şimdi bu meseleye girmeden önce Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dindeki konumu, yeri ve selayeti anlaşılırsa mesele daha çok netleşmiş olur. Şimdi bizler imanı anlatırken, inşallah muhtasar olur, soru öyle olduğu için diyeyim, bizler imanı anlatırken Allah'a iman, Cibril hadisinde geldiği gibi sıralamada Allah Azze ve Celle'nin bizlerle irtibat kuran, yani meleklere iman ve akabinde getirdiği emanet olan kitaplara iman ve o emaneti teslim ettiği peygamberlere iman diye bir sıralama vardır. Yani birbirinin mütelazımı olan ve birbirinin varlığıyla gündemde olan bir sıralama var. Şimdi bu gelen kitabı getiren kim? Cibril. Nereden getiriyor? Allah Azze ve Celle'den. Kime teslim ediyor? Peygamberlere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyoruz. İnen ayet-i kerimede ne diyor? Dilini debreştirme diyor. Bunu kalbine nakşedecek biziz. Sonra onun beyanını öğretecek de biziz diyor. Ayet-i kerimelere baktığımızda bunun bir kısmının muhkem, bir kısmının müteşabih olduğunu görüyoruz. Ama bugüne kadar işte şunlar muhkemdir, şunlar müteşabihtir diye teker teker ayrılan bir konu yok. Sadece bu konuda Türkçe'ye çevrilen iki tane güzel bir eser var. Birisi İmam Suyuti'ye ait El-İtkan fi Ulumul Kur'an dediğimiz. Burada hakikaten geniş almış. Ama bu kitabında Muhammed Mekki diye Kur'an'da nesk var mıdır diye Yeni Asya Yayınları'ndan bir kitap tercüme oldu. Onu okursanız, Tebe'yi tabiinden birisi, İmam-ı Suyuti'nin kelime kelime ondan aldığını görürsünüz. Burada müteşabihleri birçok kesime ayırıyor kendisi. Allah kendisinden razı olsun. Hakikaten açıklanan, olduğu gibi bırakılan, iman edilen diye cüz cüz ayırmış. O kitap okunup da madde madde ele alınırsa çok daha fayda vereceği inancındayım. Ama muhkemleri hemen tanırız. Namazı dosdoğru kıl, zekatı ver diyor. Hangi namazı? Nasıl? Bakıyorsun, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın deyip tekbirden selama kadar anlatıyor. Veyahut bir cenaze namazını, veyahut teravih kılınışı, veyahut bir tesbihat namazını, yani açıklayan Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Müteşabihlerse olduğu gibi bırakılmıştır. Yorumu değil davetül hak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözünü naklediyor. Ya Ayşe, müteşabihlerle uğraşanları gördün de diyor, onlardan uzak dur çünkü onların kalbinde hastalık vardır diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yani kalp hastalıklarının tevhide taalluk ettiğini anlıyorsunuz değil mi? Kalbin ameli. Onlardan uzak dur diyor. Şimdi Kur'an'a yaklaşmada şöyle bir metot var kardeşler. Tabii bu Buhari'de, Müslim'de, Darimi'de bulabilirsin. Özellikle Buhari'de, Kitab-ı Tefsir'de görürsün. Yanlış hatırlamıyorsam Tirmizi'de de var. Gene de direkt numarasıyla bakar veririm. Sahih bir rivayet. Kur'an'a yaklaşmada şöyle bir uslup var kardeşler. Önce biz Kur'an'ın mantıkına muhatabız. Yani Arapça olan bir kitabın anladığımız dile tercüme edilmesine mantık denir. Bir de bunun mefhumu vardır. Yani bu mantıka Allah Azze ve Celle'nin yüklediği muradı ilahidir ki bunu da Allah'ın Resulü açıklanmıştır. Bizler Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında mantukuna muhatabız. Birçok alim bunların müteşabih olduğunu ve bunlarla uğraşılmaması gerektiğini ve olduğu gibi anlaşılması gerektiğini ve bunlarla uğraşanların kalplerinde hastalık sahibi olduğunu söylemişlerdir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva meselesinde olduğu gibi. Rahman olan Allah arşa istiva etti. İmam Malik'in, Allah kendisine rahmet etsin, bulunduğu bir ortamda birisi geliyor kendisine, ey imam, istiva nedir diye bir soru soruyor. Müteşabih anlaşılsın diye söylüyorum. İmam duruyor, düşünüyor, kıpkırmızı oluyor, ciddiyetini takınıyor. İstiva malum, keyfiyeti meçhul, inanmak vacip, bu konuda soru sormaksa bidat, atın bu bidatçıyı ve bir daha bu meclisi almayın diyor. Bu da gösteriyor ki müteşabihlerle uğraşan insanlar kalplerindeki şüpheleri insanların da kalbine atıp dinde tereddüte gitmelerine sebep olan insanlar. Aynen İmam Darimi'nin naklettiği aynı bapta bir rivayete bakacak olursak, Emir el-Mü'minin, yani Ömer'in zamanında, Allah kendisine rahmet etsin, Abdullah bin Sabit diye birisi müteşabihlerle uğraşıyor. Kendisine Ebu Musa ile Eş'ari mektupla bunu bildirince yanına gönderilmesini emrediyor. Abdullah yanına gelince kestiği hurma dalıyla kafasına vuruyor. Abdullah'ın canı çok yanıyor. Diyor ki, ey Emir el-Mü'min, öldüreceksen düzgün öldür, bari işkence etme diyor. Ben seni öldürmüyorum ki diyor, kafandaki pis fikirleri çıkarıyorum diyor. Ve daha sonra Abdullah bin Sabık tövbe ediyor. Ömer onu yine bulunduğu yere gönderiyor ve valiye bir mektup yazıyor. Hiç kimse bununla konuşmayacak, hiç kimsenin meclisine bu alınmayacak diyor. Aradan epey bir zaman gelince vali Emir el-Mü'minine mektup yazıyor. Abdullah durumunu düzeltti, artık o pis fikirlerden hiçbirine sahip değil diyor. Emir el-Mü'minin onun halk arasına girmesine izin veriyor ama attığı her yere, attığı adımda arkasında birinin olması şartıyla. Düşünün Ömer'deki bu feraset, Allah kendisinden razı olsun, ta ileride doğacak birçok pisliğin önüne geçiyor. Ama buna rağmen o kadar çok hastalıklar yayılmış gelmiş ki, bugün düşünün, istivaya istevla, yani Allah istila etti manasında hükümler veren insanlar var. Mülkün sahibi kendi malına, mülküne istila eder mi? Düşünün. Onun için müteşabih ayetler hakkında teker teker ele almak gerekir. Onu kaynağıyla zikredersek çok çok daha hayırlı olur. Ama muhkemlerin hepsi ben buradayım diye apaçık durur. Ve kitaba imanda da anlayacağımız gibi bu kitabı getiren Allah'ın emriyle Cibril'dir. emanet sunulansa Allah'ın Resuludur. Allah'ın Resuluysa o indirileni yine Allah'tan gelen bir beyanla insanlara açıklayandır. Her ayet açıklanmış mıdır? Hayır. Bazıları kendisi direkt anlaşılan, mantıkıyla anlaşılanlardır. Diğerlerinde bazılarındaysa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tek tek açıklanmıştır. Açıklanmayıp olduğu gibi bırakılanlar vardır ki onları da olduğu gibi anlamak gerekir. Benim diyeceğim bu konuda bu. Ama isterseniz yine hazırlanıp tek tek deliller verilerek Allah kendilerinden razı olsun. Alimlerin güzel kitapları var bu konuda. İcmail. Müslüman sesli sormak istiyorsanız buyurun. Vereyim mi mikrofonu? Sorunuzu tam anlamadım ama şunu mu demek istediniz? Allah anlaşılsın diye Kur'an indirmiştir. Bu apaçık bir kitaptır. Bu her yönüyle anlaşılmaz mı? Böyle bir şey mi sormak istiyorsunuz? Buyurun, toparlamak isterseniz. Buyurun mikrofonu. Buyurun inşallah. Sesli sormak istiyorsanız buyurun. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm. Sesim net geliyor mu? Hocam şimdi bu müteşabi ayetler konusunu ben bayağı okudum da şöyle bir tez ortaya konuluyor. Şimdi demin okumuş olduğunuz ayette istiva buyurdu şeyinde şimdi bu tez ortaya ben diyor ki genel olarak bakıldığı zaman buradaki istifadan Allah'ın hakimiyet kurduğu diye anlaşılır. Şimdi diyor ki müteşabi kelime anlamıyla diyor benzetmeli, müteşabi ayetler benzetmeli ayetler olarak geçiyor. Bir de şu ayete örnek veriyor. Allah şeytanın Allah Celle Celaluhu ile bir diyaloğunda ey şeytan diyor sen benim iki elimle yarattığıma mı secde etmiyorsun diye bir hitabı söz konusu. Tabi burada da iki elimle yani haşa Allah Celle Celaluhu'ya el şey yapılmış. Her şeyden Subhan, Subhan-ı Subhan olduğu için şimdi burada aslında iki elimle yarattığından kastık. Yani insanın yaratılması çok büyük bir olay. Şey açısından. Burada böyle bir benzetmeli. Evet şimdi olduğu gibi aslında bakış açısı böyle diyor. Yani Kur'an'ın bütününe anlam bütününe hakim olan kişi diyor aslında müteşabih ayeti bu konuda diyor. O kadar diyor şey yani muğlak bir ifade olarak almaması gerekir diye düşünüyor. Bilemiyorum bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Bu arada mikrofonu nasıl teslim edeceğim? Özür dilerim ben yeniyim de onun için diyorum. Dostlarımızdan birisi yazarsa. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aynı yere bastığınızda mikrofon işaretinin olduğu yere mikrofonu bırakmış olursunuz. Tabii teknik olarak Op kardeşimiz hangisi yaptı bilmiyorum. Mikrofonu bıraktırmış oldu. Dediğim gibi biz Kur'an'ın mantukuna muhatabız. İsim ve sıfatlarda da buna muhatabız. Olduğu gibi alırız. Çünkü isim ve sıfatlara bakışımız bizim budur. Yani ehli sünnetin olduğu gibi alma. Ne benzetme, ne teşbihine gitme, ne tekifine gitme. Olduğu gibi alıp iman ederiz. Allah Azze ve Celle kitabında eğer ey Musa gözümüzün önünde büyüyesin diye sana bir de sevgimizden verdik diyor. Göz, sevgi. Veyahut iblise, iki elimle yarattığım Adem'e neden secde etmiyorsun? Seni secdeden alıkoyan nedir? Veyahut Allah'ın veci her taraftadır. Nereye dönerseniz Allah'ın veci oradadır. Veyahut cehenneme Allah ayağını bastırdı. Cehennem yeter, yeter, yeter dedi diyor. Bunun gibi gelen ifadeler müteşabihtir. İbn Abbas'a sorulmuştur. Allah kendisinden razı olsun. Bukhari'nin kitabı Talik'te bulursunuz. Talik'inde bulursunuz. Sen Rabbini nasıl tanıdın? O da bu soruya bakın nasıl cevap veriyor. Kim diyor dinini reyle, kıyasla, akılla anlamaya çalışırsa ömrü boyunca eğri büğrü yollardan kurtulamaz. Ben Rabbimi kitabında nasıl bildirmişse, Resulü de sünnetinde nasıl bildirmişse olduğu gibi alır, hiçbir teklifine, tadiline, teşviğine gitmeden olduğu gibi alır iman ederim diyor. Yani gelen vahiy neyse o şekilde. Hiç mi açıklanan yoktur? Açıklananlar vardır. Açıklanan, bildirilen meseleler vardır. Ama bildirilmeyip de olduğu gibi bırakılanlara sadece iman etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah'ın emri bu. Allah'ın emri bu. Bu yönlü birçok meseleyi karıştıranlar var. Allah kendisinden razı olsun. İbn Abbas mesela, Allah rahmet etsin. Allah kendisine merhamet etsin. Müteşabihleri bana sorun, bana sorun demiştir. Ama o da bir kuldur. O da hata edebilir. Onun o şekilde bana sorun demesi müteşabihler hakkında konuştuğundan değildir. Maalesef onun o sözünü alarak müteşabihler hakkında konuşan insanlar da vardır. Onun için meseleyi tek tek yerinde alıp inceler ders olarak anlatırsak çok daha hoş olur diyorum. Sesli mi sormak istiyorsunuz? Deminki soruna gelince Kur'an apaçık değil mi meselesine, buna şöyle cevap vereyim. Eğer Kur'an hakikaten apaçık bir kitap olmuş olsaydı sünnete gerek yoktu Müslüman. Anlatabildim mi? Peygamber'e hiç ihtiyacımız yoktu. Alırdık bir Kur'an mealini, okurduk, bu bize yeterdi. Kur'an açıktır derken beyana muhtaçtır. O beyan da peygambere verilmiştir aleyhissalatü vesselam'a. Biz onun beyanına muhtaç olarak Kur'an açıktır. Herkes okumalı ama anlamaya geldiğinde Resul'a müracaat etmeden anlamaya çalışırsak o zaman birçok müşkülatlar gündeme gelir. Aynen bugün yaşamış olduğumuz ortama baktığımızda Kur'an hakkında o kadar ifrat ve tefrit var ki, öyle bir kesim var ki onlar her okuyan anlar kesimiyle bakıyorlar. Ve akıllarına ne estiyse o şekilde istedikleri gibi tevil ederek gidiyorlar. Öyle bir kesim var ki bunu kimse anlamaz. Ancak ilim ehli anlar. İşte şunu şunu şunu şunu şu ilimleri tahsil eden bunun hakkında konuşabilir diyorlar. Halbuki Kur'an okunmalı. Kur'an okunduğu gibi anladığın dilde de mantuku okunmalı. Ama oradaki muradı ilahi peygambere götürmeden anlamaya çalışılmamalı. Götürülmeden anlaşılmaya çalıştı mı zaten ihtilaf burada başlıyor. Falan şöyle dedi, filan böyle dedi, filanın tefsiri şöyle, filanın tefsiri böyle diyor. Ve bir bakıyorsun aynı ayet hakkında her kafasına gelen bir şey söylüyor. Düşünün mesela kadınlar tarlanızdır ayetini alele, Maide 6, Nisa 43'ü alele, o abdest ayetini, koca koca insanların o ayet hakkında kaç parça olduklarını görürsün. Hem de insan bunlara baktıkça şaşıp kalıyor. Nasıl oluyor bu diyor. Birisi kelimeden yoluna çıkıyor. İttifakta o zaman azap mı var Müslüman? İhtilafta rahmet olsa Allah Azze ve Celle neden kitap göndersin bize? Neden peygamber göndersin? Ayet-i kerimede demiyor mu? Allah onlara diyor, ihtilaf ettiklerini hal çare sorarak kitap gönderdi. Bir de peygamber diyor. Ne olacak? Aralarındaki ihtilaf ettiği meselelere hal çaresi olsun diye. Sadece iman edenler anlar diyor. İhtilafta rahmet yoktur. İhtilafta ancak azap vardır, ayrılık vardır. İttifakta rahmet vardır ve Allah'ın eli de o cemaatin üzerindedir. Allah onu bizleri onlardan kılsın. Zafer, birbirimizi iyice götürün de teke düşün bakayım, atışmayın. Buyur Müslüman, sormak istediğin bir şey varsa buyur sor. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hocam tekrar selamlar aleyküm. Allah razı olsun. Hayır, şimdi onu sormak beklemediğim şuydu. Şimdi mezhep imamları için derler ya, onların ihtilafında rahmet vardır. Çünkü genel şeylerde ayrışmalara gidiyorlar. Birisi farklı fetva veriyor, birisi bu konuda farklı fetva veriyor. Onu soracaktım. Yalnız Kur'an'da şöyle, ben bilemiyorum, takip ettim ve araştırdığım kadarıyla, şimdi Kur'an kendini tanıtırken bize Kur'an kendini tanıtıyor. Bu kitap apaçık bir kitaptır. Ve de bu Resul-i Hitab'dan şöyle bir ayet var. Şimdi numaraları bilemeyeceğim hocam, siz daha iyi bilirsiniz. Diyor ki, sana getirdikleri hiçbir konu yok ki biz onu bu kitapta ahsana tefsir, en iyi bir tefsir şekilde karşılığını vermeyelim. Ve de şöyle diyor, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Eksik bırakılmayan bir kitapta eksik varmış gibi davranmak, yani şimdi Allah Celle Celaluhu kitabını garanti altına almış ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana sabit olarak değişmeden, tek harfine dokunulmadan gelmiş bir kaynak. Apaçık bir kitap ve de demin akılla işte vesaire gibi şeylerle, yalnız ben okuduğum kadarıyla Allah Celle Celaluhu sürekli olarak aklınızı çalıştırmaz mısınız? Niye aklınızı çalıştırmıyorsunuz? Allah size böyle misaller veriyor, hala akletmeyecek misiniz gibi türünden kitaplara maruz kalıyoruz yaratılmışlar olarak. Şimdi özür diliyorum, almışken bir sorumu daha sorayım da, bir de hocam bu Miraç gecesi, Miraç olayıyla ilgili ortada iki türlü bir anlatış biçimi var. Birinci anlatış biçimi şöyle, işte Peygamber Efendimizin Miraç'a çıkarken Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam bunlarla görüştükten sonra Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna çıktı. Kimisine göre Allah Celle Celaluhu gördüğü veya konuştuğu, işte 50 vakit namazın farz olduğu, aşağı inerken Musa Aleyhisselam'la tekrar karşılaşıp kardeşim Muhammed sana ne hediye edildi? O da 50 vakit namaz deyince Hazreti Musa diyor ki, sakın ha, senin ümmetin buna dayanamaz, kaldıramaz, git Rabbine yalvar ve bu türlü gitgellerle 5 vakit namaza kadar sabitlendiği söyleniyor. Oysa şimdi bunu düşündüğümüz zaman bilemiyorum, şimdi Allah Celle Celaluhu yaratıcı, her şeyi bilen, insanların yüklenemeyeceği yükü de yüklemeyeceği ayetle sabit olduğuna göre, yani böyle bir pazarlık, ki iman pazarlık olan yerde iman olmaması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir pazarlık söz konusu mudur, yoksa Miraç olayı dayandıkları yer tabii ki şu geçen İsra suresinde Subhanellezi diye başlayan ayette Allah Subhan diyor. Subhan her şeyden münezzeh. Ben ben acizane öyle bilemiyorum, düşünüyorum. Her şeyden münezzeh. Sizin bildiğiniz konuşmadan, işte ne bileyim, her şeyden, her türlü insansı, yani bizim bildiğimiz şeylerin dışında. Şimdi tabii gördü demek işte vesaire, bu gibi şeyler bilemiyorum. Ben acizane pek şey yapmıyorum. Yalnız Kur'an'da işte, şimdi hangi sure olduğunu bilmiyorum. Necm suresi olabilir. Orada diyor ki işte o arkadaşımız deli değildir. Tabii Miraç'tan geldiği zaman şey diyorlar ya, bu delidir, bu neydi anlatıyor gibi. Müminler bile biraz sahabe bile tedirgin oldu. Yalnız hemen tabi ayet Allah Celle Celaluhu indirince deli değildir. Şüphesiz ona bile biz ayetlerimizin en büyüğünü gösterdik. Yani bu sureyle devam eden şeylerde Cebrail Aleyhisselam'ın yaratılış haliyle gördüğü söyleniyor. En büyük, çünkü daha belirki ayetlerde Cebrail Aleyhisselam için en büyük ayetlerinden biri olarak bahsediyor Kur'an'da. Böyle şey yapanlar var. Miraç olayı için siz ne düşünüyorsunuz hocam? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Sorun çok yönlü gitti. Hangisini istiyorum? Birinci sorunu mu? İkinciyi mi? Sonunu mu? Önce şundan bahsedeyim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Özelden soran kardeş, Allah yardım etsin. Önce sabrı tavsiye ederim. İnşallah cevaplamaya çalışırım onu. Şimdi Müslüman kardeş, benim ismim Hüseyin. İsmini bağışlarsan öyle de hitap edebilirim. Birincisi, estağfurullah. Yok, acemilik olmadı. Bu gayet güzeldi. Acemilik yok. Davut. Tamam. Benim de Hüseyin. Allah hepimize rahmet etsin. Birincisi, indirilen bir vahiy söz konusu. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi biz Nuh'a vahyettik diyor. Ve devam eden ayetlerde biz sana bunun kıssasını anlatırken sen orada değildin diyor. Aynı zamanda Muhammed ümmeti bütün ümmetlerin de orada nedir? Şahitliğini yapacak. Çünkü Kur'an'a iman eden bizler orada onların kıssasını okuyup o peygamberlerin kavimlerine davet ettiklerini ve onlardan reddedenlerin, kabul edenlerin kimler olduğunu bizler ne yaptık? Okuduk, iman ettik. İmanın esaslarından birisi bu. Ama benim burada değinmek istediğim nokta şu. İndirilen bu vahiy o ümmi olan peygambere diyor. Yani okuması, yazması olmayan bir peygambere iniyor. Bu 23 senelik peyderpey inen bir davet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan bu vahyi yazan kim? Sahabeler değil mi Davut kardeş? Aynı şekilde Allah'ın ayetlerini beyan babında gelen sözlerini de yazan yine sahabeler. Allah kendilerinden razı olsun. Yani o ümmü peygamberin ağzından çıkan sözleri. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında bu Kur'an tamamen toplandı mı? Yani şu bizim bildiğimiz iki kapak arasına toplandı mı? Yoksa Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete irtihalinden sonra mı? Ölümünden sonra değil mi? Bu neyi gösteriyor? Kur'an'ı, sünneti de yazan ve toplayan ve günümüze kadar silsile olarak gelmesine sebep olan o sahabeler. Anlatabildim mi? Yani Kur'an'ı yazan da sahabeler, hadisi yazan da sahabeler. Allah kendilerinden razı olsun. Yani vahye baktığımızda aynen deminki Nuh Aleyhisselam'ı ele alırsak, Ankebut suresinin eğer yanlış hatırlamıyorsam 14. ayetinde Allah Azze ve Celle 950 sene peygamberlik verdiğini söylüyor. Yani Nuh Aleyhisselam 950 sene davet yaptı, resullik yaptı. Ona gelen vahiy hangi türdendi Davut kardeş? Yazılı mı, sözlü mü? Hangisiydi? Sözlü olan değil mi? Vahiy gayri medlul dediğimiz. Yani Adem'den Aleyhisselatü Vesselam'a kadar birçok peygamberin geldiği var değil mi? Bizler bunu Kur'an'da okuyoruz. Ama kitap verilenlere bakıyoruz. Davut Aleyhisselam'a Zebur, Musa Aleyhisselam'a Tevrat, İsa Aleyhisselam'a İncil, Aleyhisselatü Vesselam'a ise Kur'an verilmiş. Peki diğer peygamberlere verilen vahiy ne oluyor? Bunun adı ne? İşte bunun adı, bu da vahiy ama vahiy medlul ve vahiy gayrı medlul diye yani bir elmayı ikiye böldüğünüzde bir tarafı medlu, bir tarafı nedir? Gayrı medludur. İkisinin bütünü vahiydir. Yani aynen Kıyamet suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi dilini debreştirme. Onu kalbine nakşedecek, daha sonra onun beyanını da öğretecek biz istiyor. Ve kitabı ve hikmeti indirdiğini söylüyor. Ve bununla bilmediğini öğrettiğini söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda inen iki tane vahiy var. Birisi kitap, ki bunda hiçbir ihtilaf yoktur, Kur'an'dır. Öbürü hikmettir. Hikmet nedir burada? Beyandır. Yani o da Allah'tandır. Ama ikisinin çıkış yeri de Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzındandır ve yazan sahabelerdir. Onun için biz vahye baktığımızda Kur'an ve sünnet bütünlüğüyle bakıyoruz. Ve sünnetin de vahiy olduğu inancındayız. Ha, bu meyanda yine soruna dönecek olursak, muhakkak ki Allah Azze ve Celle akıl edenlere sesleniyor. Ama akletmiyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz derken yine bizim aklımıza bırakmıyor. Mesela hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu diyor. Düşün düşün ama benim gösterdiğim şekilde düşün diyor. Akıl et ama benim yön gösterdiğim şekilde aklet. Yani düşünün şimdi şu inen vahiy, yani okumuş olduğumuz Kur'an Allah Azze ve Celle'den değil de insanlardan olmuş olsaydı ittifak edebilir miydik Allah aşkına? Edemezdik değil mi? Adem'den günümüze düşünün, her insanın kendine ait bir nefsi var. İnandığı bir şey, hoşlandığı, razı olduğu bir şeyler var. Birinin ak dediğine birisi kara diyebiliyor. Doğu tarafına gidiyorsun, adam ekmeğinin arasına acıyı basıyor yiyor. Anadolu insanına gel veyahut yukarıya doğru çık, adam kesinlikle acıyı hoşlanmaz bile. Karadeniz tarafına çık, adam çay içerken yarısına kadar çeri çöpü doldurur. Sana göre adam çöplük içiyordur. Ama ona göre de senin ağzının tadı yok. Sen nasıl çay içiyorsun? Süzgeç istesen böyle der. Arabistan'a git, kaşık iste, sana gülerler. Herkesin kendine göre bir şeyi var. Allah'a hamdolsun ki helalda, haramda, müstehapta, emir ve nehide Allah Azze ve Celle kimsenin nefsine, hevasına bırakmamış. Yine bakıyorsun kitapla alakalı, İnniniz cinniniz, inananınız küfredeniniz, hepiniz bir araya gelin, bunun gibi bir mislini getirin diyor. Bakın burada da akla hitap ediyor. Ha, demek ki Kur'an'ın avukatlığa da ihtiyacı yok. O kıyamete kadar kendi avukatlığını yapar. Bizim sadece burada o ayetleri okuyup anlamaya çalışmamız gerekiyor. Sırf mantıkında. Göğe bakmıyor musun derken burada da hitap ettiği nedir? Gözdür. Bak diyor, direksiz nasıl yükseliyor. Burada da bir gözün imtihanı var. İnsanın burada tek tek yerli yerince bu ayetleri okuduğu zaman aslında Allah Azze ve Celle bizi o yönlü gösterdiği şekilde düşünmeye sevk ediyor. Bizim nefsimize, hevamıza bırakmıyor. Ben dini kemale erdirdim, eksik bir şey bırakmadım derken, kemalat ne demektir? Eksik olmayan, doyuma ulaşmış. Demek ki bu dinde eksik olan hiçbir şey yok. Bakın bunlar genel kaidelerini koymuş. Şüphede misin? İnananı küfür edeni herkese meydan okuyor. Getir bunun mislini diyor. Bunda ihtilaf yok. Gafil bırakılan da bir şey yok. İşte bu kaidelerle baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetlerdeki bir mükemmelliği görürüz. Ha, burada şuna da dikkat etmek gerekir. Yaratılan biz kullar diğer yaratılanlar gibi değiliz. Düşünün şimdi, bitkilere baktığımızda yaratılışın icabı yaptığı hal ve hareketler vardır. Güneşi dönünce dönen, suyu görünce coşan, değil mi? Su gitti mi kuruyan, birçok bitkinin hareketleri var. Veyahut hayvanlar tayfesini ele aldığımızda doğan bir hayvan yavrusunun hiçbir eğitim almadan eş cinsleri neyse olduğu gibi hareket ettiğini görüyoruz. Ama yaratılış gayesi Allah'a kulluk olan ve Allah Azze ve Celle'nin ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyen insanoğlunun doğar doğmaz mükellef olmadığını görüyoruz. Belli bir evrelerden geçiyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar diyor. Ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, Müşrikse Müşrik yapar diyor. Şimdi belli bir evre geçince, akıl bali olunca ve buluğa erince her insan mükellef oluyor mu? Oluyor değil mi? İşte aklın görevi burada biter kardeşler. Bundan sonra gelen vahye ne yapıyor? Akıl teslim olmak zorunda. Eğer idrakla başlayıp teslimiyetle devam eden kulluk manzumesinde akıl gelen vahye teslim olmayıp da onun önünde kendini selayetli kılıyorsa bu akıl akıl değildir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağı atıyor. Şimdi bu konuda gelin örneklere gelelim. Aynen sizin de sorduğunuz gibi bir Miraç meselesinde. Buna Mutezile, aklı ön plana çıkaran insanlar gece yürüyüşü derler. Doğru mu? Bakın o gün müşrik Mekke toplumu direkt geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Ondaki imanı Rabbim bizlere de nasip etsin. Ebu Bekir'e gelerek ne diyorlar? Senin arkadaşın iyice tırlatmış. Artık biz deli diyorduk ama siz inanmıyordunuz. Yeri bıraktı, artık göğe çıktığını söylüyor. Ebu Bekir ne diyor Davut kardeş? O ne diyorsa doğrudur diyor. En ufak bir şek şüphe duymadan olduğu gibi tasdik ediyor mu? Ebu Bekir'e Atik ismi burada gelmiştir. Vallahi Azze ve Celle cehennemden Ebu Bekir'i azat etmiştir ve o cehenneme girmeyecek demiştir. Bakın buradaki şeksiz şüphesiz hem de bir müşriğin getirdiği haberi tasdik diyerek bakın. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe annemiz soruyor. Sorunuz olduğu için bu kısma girip çıkacağım. Ey Allah'ın Resulü, sen Rabbini gördün mü? Ya Ayşe, o bir nurdur. Nasıl göreyim? Gözler onu idrak etmez diyor. Ve Şura 52'yi okuyor. Allah hiç kimseyle karşılıklı görüşecek değildir. Ya bir elçiyle ya da perde arkasında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimle konuşmuştur ama kendisini görmemiştir. Anlatabildim mi? Ha. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktığında kendisini, bu hadisi nakleden Ayşe annemiz Buhari'de gelen rivayette, yatağı soğumamıştı bile diyor. Şimdi Mutezile bu hadisi ele alıyor. Diyor ki o zaman diyor Ayşe Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi değildi ki. Nasıl olur da diyor oradaymış gibi, hatta onun yatağındaymış gibi Miraç'a çıkış meselesini anlatır diyor. Şimdi buradan da bir mesele sokuyorlar. Kardeşlerim, hadis yolu iki yönlü gelir. Bir, raviyi direkt zikrederek. İki, raviyi atlayarak. Yani mürsel dediğimiz rivayetler vardır. Sahabenin mürseli vardır, tabiinin mürseli vardır. Tamam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o zaman Ayşe annemiz zevcesi değildi ama o Allah'ın Resulü'nün zevcesiydi. Ona sorup oradaymış gibi nakletmiştir. Yani bir kelime kelime, iki mana olarak rivayetler vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkmıştır. Kendisini Mekke'den alıp Mescid-i Aksa'ya götürmüş ve oradan kat kat, her katta da bir peygamberle görüşmesi ve daha sonra ise Allah Azze ve Celle ile Sidret-i Münteha dediğimiz yerde bir perde arkasından görüşmesi ve Allah Azze ve Celle'nin kendisine beş vakit namazı farz kılması, şefaat izni vermesi ve Bakara 285 ve 86'nın nuzulu vardır. İlk etapta Rabbimiz Subhanahu ve Teala 50 vakit namazı farz kılmıştır. Aleyhisselatü Vesselam Rabbinin huzurundan döndüğünde Musa Aleyhisselam'la karşılaşır. Rabbin sana ne verdi der. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine verilenleri saydıktan sonra bir günde 50 vakit namaz der. Musa Aleyhisselam, benim kavmim ikisine bile güç yetiştiremedi. Rabbine dön de azaltmayı iste der. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam gide gele 5 vakit namaza indiğinde Musa Aleyhisselam kendisine yine ricada bulunur. Rabbine dön, azaltmasını iste diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, gireceğim inşallah Davut. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben tekrar Rabbimin huzuruna çıkıp azaltmaktan haya ederim diyor. Vallahi Azze ve Celle, kullarım hakkıyla 5 vakit namazı kıldığında ben de onlara 1:10 vereceğim. Yani 50 vakit kılmış gibi sevabını vereceğim diyor. Bunlar bize nakledilen meselelerdir. Sünnet vahidir. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne iman eden birisiyim. Bunu benim Resulüm söylemişse bu doğru olan bir şeydir. Bunun adı ister pazarlık olsun, ister dua olsun, ister ne olursa olsun. Bunu Allah Azze ve Celle Resulüne emin olarak tayin edip göndermiş mi? O size neyi getirmişse alın, neyden nehyederse de sakının ki felah bulasınız demiş mi? Benim için bu yeter. Benim için bu yeter. Aynen Allah Azze ve Celle anaya babaya üf bile deme, bana şirk koşma, sesini yükseltme, bu gibi ifadeleri kullanabilir mi? Söylemişse derken şüphe duyduğumu demedim. Allah'ın kitabı Kur'an neyse Resul'ün sünneti de benim nazarımda aynıdır. İkisi de vahidir. İkisine de inanmak vaciptir. İnkarı küfürdür. İnanmayan da kafirdir. Davud. Allah Azze ve Celle isterse söylediği gibi Lokman oğluna şöyle nasihat etti diye Lokman'ın diliyle diyeceğini diyor mu bize? Diyor. Allah istediği gibi bize bildirir. Aklın dindeki yerini, mevkisini güzel tespit etmek gerekir. Bu bir. İkincisi, sünnet Kur'an'ın açıklayıcısı olduğu gibi sünnet aynı zamanda Kur'an'ın koruyucusudur. Miraç meselesini inkar eden o günkü müşriklerle bugün inandım deyip şüphe duyan insanların arasında ne fark var ben çok merak ediyorum. O gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'yla Mekke arasında olan hatta o kervandan dahi eşyalarından tut sayılarına kadar teker teker kendilerine söylediği halde Muhammed bizi büyüledi. O sihirbazdan başka bir şey deyip yine yüz dönüp gitmediler mi? Bugün inandım deyip de o haberleri inkar edenlerin arasında ne fark var ben çok merak ediyorum. Benim aklım almadı. Ben buna iman etmiyorum diyorsa senin aklın kaç para eder? Benim aklım kaç para eder? İslam dini akıl dini değil teslimiyet dinidir. Akla ve mantığa ters bile olsa Allah neyi emretmişse biz onu alırız. Düşünün bu meyanda İblis Allah Subhanahu ve Teala'ya delil getirerek galip gelmeye çalışmış. Beni diyor ateşten, onu topraktan. Beni önce, onu sonra yarattım. Ben bunun için iman etmiyorum. Yani secde etmiyorum diyor. Söylediği söz her ne kadar doğru da olsa iblis Allah'a delil getirmiş. Kaç para eder ki? Aklını ilk kullanan ve kıyas yoluna giden iblisin ebedi cehennemlik olması, tard edilmesi buradan değil mi? Bakın Miraç'ta verilen namaz meselesi, şefaat meselesi, nasih ve mensuh meselesi, bu üç önemli mesele Mutezile tarafından ne yapılmıştır? İnkara gidilmiştir. Mutezile şefaati de kabul etmez. Neden etmez? Miraç'ta verildiği için. Ama bak orada verildiği için değil. Ne yapıyor? Ben şimdi amel edeceğim. Birisi yan gelip yatacak. Tabi onun deyimiyle. Ondan sonra ben sana şefaat ettim. Haydi cennete olur mu diyor. Sanki Allah Azze ve Celle istediğine istediği şekilde sen şöyle yap böyle iltimas geçeceğini zannediyor. Değil. Rabbimiz Subhanahu ve Teala indirmiş olduğu vahide kim zerre kadar hayır işlemişse onu, kim zerre kadar şer işlemişse o da onun karşılığını görecek diyor. Şefaat hadislerini sonuna kadar okursa insan ne demek istediğini orada anlar. Düşünün bir Adem Aleyhisselam dahi bir hata etmiş, cennet gibi bir nimetten mahrum olduğu halde İnsanlık bütün toplanıp sen insanlığın atası Adem'sin. Rabbimiz bugün çok gazaplı. Bizim için şefaat istesen bize Allah gazaplı davranmasa diye toplanıp gittiklerinde dahi af olunan kendisine tekrar resulluk verildiği halde Adem Aleyhisselam işlemiş olduğu hatasına binaen nefsi nefsi deyip şefaata gitmediğini okumuyor muyuz? Nasıl olur da bir şefaat meselesi alelıttak ele alınır da inkara gidilir? Yine aklı ön plana çıkaran bu insanlar Bakara 285-84'ü nesk ettiği için Rabbimizi unutma tutar mı? onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Nasih ve mensuru kabul etmek onun ilminde eksikliktir diyerek, çünkü aklına ters gelmiştir. Nasih ve mensuru inkara gitmiş midir? Gitmiştir. Aklın görevi sadece teslimiyettir. Sadece teslimiyettir burada. Yine kabir azabı meselesinde Adem'in gününde ölenle kıyametin gününde ölen, kıyametin kopma saatinde ölenin azabı aynı mı diyerek akli meselelere giderek kabir azabını inkara gitmişlerdir. Halbuki dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benim diyor. Zaman bizim için. Allah Azze ve Celle için değil. Onun için her meseleyi kendi zemininde anlayıp da aklın dindeki yeri tespit edilirse o zaman hiçbir sorun kalmaz. Düşünün, Rabbimiz Subhanahu ve Teala, sen din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik. Sen de öğrendin diyor. Bir Resul'a dahi aklı yetmiyor, vahye muhtaçsa biz ne oluyoruz acaba? Allah haktan ayırmasın. Meseleye böyle bakmak gerekiyor. Akıl büyük bir nimettir. Allah aklı hayırda kullananlardan eylesin. Hakikaten çok büyük bir nimettir. Ama Rabb'i bulan, Rabb'i tanıyan akıl akıldır. Rabb'i sorgulayan akıl aynı iblis gibi olur. Ayağı kayar gider. Bilmiyorum anlatabildim. İster oradaki meseleye pazarlık deyip, ister bir dua deyip, ne derseniz deyin, bu bir nakildir. Ben Ebu Bekir nasıl iman etmiş, tasdik etmişse aynen tasdik ediyorum. Mekke müşrikleri, diğer peygamberlerin mucizeleri var. Sen de bize bir mucize göster. Şu ayı, şu dağın iki tarafına düştüğünü göster dediklerinde, daha sözleri bitmeden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam parmağını aya doğru uzattığında ay ikiye bölünmüş ve dağın iki tarafına düştüğü halde başlarına toprak saçarak giden o müşriklerdi. Muhammed bizi büyüledi demişlerdir. Ama açın rivayetleri okuyun. Enes'ten, İbni Ömer'den, İbni Mesud'dan şeksiz, şüphesiz olduğu gibi ne yapmış? Olduğu gibi aktarırken olduğu gibi de iman ettiklerinin göstergesi vardır. Allah onların iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip etsin. Ama bugün Mutezile, yani güya aklı kullanan o insanlar ne derler? Peygamber'e sadece Kur'an verilmiştir. Ondan başka bir mucize yoktur diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam verilen bütün mucizeleri ne yapmış? İnkara gitmişlerdir. Diğer peygamberler Miraç'a çıkmış mıdır? Vallahi bilmiyorum. Ama Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıkmış. Size de hayırlı geceler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gözünün nuru namaz verilmiştir. Beni bu alakadar ediyor. Falan çıkmıştır, filan çıkmıştır, ben bilmiyorum. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıkmıştır. Bakara 106 zaten yeterince açık Musa bu konuda. Hayır olun inşallah. Benim diyeceğim bu kardeşler. Akla ters düştü diye vahyi inkar etmektense o vahyi yerli yerince okuma çok daha hayır getirir. Aynen Nur suresindeki liyanla alakalı, şahitle alakalı ayete bakacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, amin size de inşallah, sizden diyor eşine zina esnadında bulunup da şahit olmayan ne yapar? 4 kere yemin eder ve 5. de lanetleşir diyor ayet-i kerimede. Saat ne diyor? Allah kendisine rahmet etsin. Ben diyor şimdi eşimin yanında başka birini bulacağım. Zinada yakalayacağım ve gidip 4 şahit getireceğim. Ha diyor. Onları diyor kılıcını çekiyor bu arada. Şöyle etrafında bir dönüyor. Şöyle onları doğrarım diyor. Ve gidiyor. Sahabeler geliyor. Allah kendilerinden razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, sen onun kusuruna bakma. O çok kıskanç. Onun kıskançlığına binaen biz boşadığı eşini bile alamıyoruz. Allah Resulü ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. Allah ondan da kıskanç. İndirmiş olduğu emir ve nehilerin tutulmasını ister diyor. Bakın şimdi akla ne kadar ters geliyor değil mi? Birine bir sorun bakayım veyahut kendi nefsinize bir sorun. Allah göstermesin. Allah böyle bir pisliğe, belayı Müslümanı bulaştırmasın. Birisi gidip hanımının yanında başka bir erkeği bulsa Allah aşkına gidip 4 tane şahit getirir mi? Yaz bakayım Zafer, ne yaparsın? Bak şimdi Zafer erkekçe yazar. Zafer ne yaparsın? Sonra iyi be bakayım. Allah indirmiş olduğu emirlerin tutulmasını ister. Bak. Yani düşüncesi bile ne yapıyor? İslam dini his dini değil. Nas dinidir. Allah ona uyanlardan eylesin. Akıl dini değil, vahiy dinidir. Allah Azze ve Celle birçok yönlü insanları imtihan etmiştir. Yerli yerince ayetler okunduğunda meseleler de ortaya çıkar. Benim diyeceğim bunlar inşallah. Şimdi Tirmizi'nin 3448 nolu rivayetini okursan Musab, orada 3 tane rivayet vardır. Rabbimi bugün en güzel surette gördüm diye İbn Abbas'tan. 2 tanesi zayıf da olsa birisi sahihtir, hasen derecesinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbini en güzel surette rüyasında görmüştür. Şimdi bu konuda ben şu konuda ihtilaf var, bu konuda ihtilaf var demeyi seven birisi değilim. Allah kendilerinden razı olsun. Ehli sünnet alimleri bu konuda iki görüş beyan etmiş. Ben şu görüşe inanan birisiyim. Kalbim buna kanaat eden birisiyim. O Allah'ın Resulü'ydü. Her ne kadar abd yani kul da olsa Allah Azze ve Celle ona bazı ayrıcalıklar vermiştir. Yetim bulup barındırması, gönlündeki masivaya alması, onu yetiştirmesi, vahye hazırlaması ve kalbinin uyumaması. Aleyküm selam ve rahmetullah size de inşallah. Aynen bunların verildiği gibi Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'yı rüyasında görmede Resul'a verilen o güzelliklerden birisi olarak ben itikad ediyorum. Ama bunun yanında yine ehli sünnet alimleri o da bir kuldu. O görmüşse bütün insanlar görür. Neden görmesin gibi itikada gitmişler ve birçok kendilerine göre deliller getirmişlerdir. Allah her iki tarafa da rahmet etsin. Ben o gelen rivayetin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimi bugün en güzel surette gördüm, parmaklarının soğuğunu göğsümde hissettim, işte melekül alem nasıl diye devam eden rivayette ben bunun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has olduğu inancındayım ve benim itikadım böyle. Tabi visal orucunda da olduğu gibi 3 gün arka arkaya iftarsız oruç tutması ve sahabenin de Allah kendilerinden razı olsun buna hırslanıp bizim de gücümüz yeter diyen, mesela Ebu Hureyre bunlardan birisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise bunu onlardan men etmiş. Bu bana farz. Ben sizin görmediğiniz yerden yedirilir ve içirilirim demiştir. Yine mesela gece namazı bizim için nafiledir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için ölene kadar farziyeti devam etmiş ibadetlerdendir. Onun için kendisine has ibadetler vardı. Bu benim şahsi inancım. Bir delilim yok. Çünkü gelen hadiste Rabbimi en güzel surette gördüm diyor. Benim kanaatim bu yönde. Benim bildiğim bu konuda böyle. Aleykümselam ve rahmetullah. Başka sormak istediğiniz varsa buyurun. Yoksa iki oldu. Ben kaçayım inşallah. Bilmiyorum anlatabildim mi? Özelden gelen soruya gelince Allah yardım etsin diyeyim önce. İkincisi, Rabbim Subhanahu ve Teala kimseye zulmetmez. Üçüncüsü ise kadınlardan bir tanesinin ayağa kalkıp ey Allah'ın Resulü, erkekler hayrı aldı gitti. Onlara cihat farz ama bize değil diyorsun diyor. Sizin eşlerinizin eziyetine katlanmanız, sabretmeniz, bu da sizin cihadınızdır diyor. Yine veda hutbesine baktığımızda bile Allah adına emanet olarak aldığınız kadınların hakkına riayet edin, Allah'tan korkun ifadeleri var. Bütün bunlara bakacak olursak biz erkeklerin hakikaten kadınlarına zulüm edeceği, onlara hor davranacağı, aksilik edeceği hakikaten ortaya çıkıyor. Müsaade Allah'tan tabi, selametten. Allah gecenizi mübarek etsin. Bu noktada tercih sizin. Katlanabilirsiniz. Ecrini Allah'tan bekleyebilirsiniz. Düşünün, Allah Resulü, estağfurullah, Allah Azze ve Celle bir Eyüp'ün kıssasını bizlere naklederken Eyüp'ün iyi halinde de, aleykümselam ve rahmetullah, o halinde de bırakmayan, kendisine şefkat kanatlarını geren, kavmi dahi kokusundan tiksinip attığı halde kendisini terk etmeyip yanında sürekli bakımını, tedavisini yapmaya çalışan kimdi? Eşiydi değil mi? Tabi burada şunu diyebilirsiniz. O Eyüp Allah'a isyan etmeyen birisiydi. Allah'a şükreden birisiydi. Buna binaen Allah da onu ona yardımcı kıldı, bakıcı kıldı diyebilirsiniz. Ama bu bizim için büyük bir örnek kardeşlerim. Her belanın muhakkak bir tedavisi vardır. Eğer insan isterse olmayacak bir şey yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her derdin devası vardır, ölüm hariç diyor. Yeter ki insan istesin, yeter ki sabretsin, yeter ki sabretsin, muhakkak Allah ona bir çıkış verir. Eyüp'ü o halinden, Eyüp Aleyhisselam'ı o halinden tekrar sıhhat veren Allah herhalde bizleri ihmal etmez. Ben buna yakinen inanan birisiyim. Buradaki bildirilen ayetlerin hiçbiri bize rastgele indirilen ayetler değildir. Allah bir kurtarıcı, bir uyarıcı, bir vesile olan göndersin diye. Ben sabrı tavsiye ederim. Ve İmam-ı Şafii'nin de dediği gibi, Allah kendisinden razı olsun, Allah Resulü'nün ashabına hiçbir şey indirilmese, sadece Asr suresi indirilseydi bu onlara yeterdi diyor. Ben özelden sorduğunuz bu soruya binaen ancak böyle diyebilirim. Ayet açık zaten Zafer'im. Kadın tevhid konusunda zayıf derken yarın tevhidin zayıflığı olmaz, bunu diyeyim bak. İmanda zafiyet insanın olabilir. İnsanın imanı eksik olabilir. Ama aynen o yakılan insanın misalinde olduğu gibi, ömründe hiçbir iyilik yapmayan birisi ölüm döşeğine düştüğünde, benim cesedimi yakın, bir kısmını havaya, bir kısmını suya atın, şayet Rabbim beni diriltirse bana azap edeceğinden korkarım diyen o insanın kıssasını hatırladın mı? Bunu Müslüm'ün Kitab-ı Tevbe'de bulursun. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ona bunu neden yaptığını sorunca, senin azabından korktum diyor. Burada neyi gösteriyor? Bu adam facir olarak yaşamış ama şirk koşmamış. Çünkü genel kaidelerden birisi dinde nedir? Şirk üzerine ölen cennete giremez. Şirk koşmamış. Bak burada tevhid sağlam. Ama ahirete de inanıyor. Ahirete de inanıyor. Fakat yapmış olduğu günahlara binaen, ki azaba da inanıyor, Rabbim beni diriltirse azap eder diyor. Tutuyor, bu yola başvuruyor. Allah Azze ve Celle soruyor, bunu neden yaptın? Senin azabından korktum. Eğer kül olursa diriltemeyeceği, ki bu küfürdür, insanı cehenneme götürür, kafir kılar. Fakat buradaki cehaleti, korkunun böyle bir şeye onu itmesi, o kişinin cennete gitmesine sebep oluyor. Bu da itikatta cehaletin mazeret olduğunu gösterir. Aynı şekilde yine şöyle cevap verebiliriz soruna. Düşün şimdi, bir insan ne kadar ahlaksız olursa olsun cennete girer mi? Ne kadar ahlaksız olursa olsun cennete girer mi? Ne kadar ahlaklı olursa olsun, şirk üzerine ölürse cennete girer mi? Allah Subhanahu ve Teala kitabında bildirmiş. Zinayı, içkiyi, hırsızlığı, harpten kaçmayı haram olarak kılmış mı? Kılmış. Ama bakın, zina etse de, hırsızlık yapsa da, harpten de kaçsa cennete girer diyor. Ebu Zer ne diyor o günkü anladığı iman anlayışıyla? Allah kendisine rahmet etsin. Rabbim ahirette görüşmeyi nasip etsin. Şimdi diyor, Rabbim kitabında bunları yazıp dururken, zinanın bir pislik olduğunu söylerken, haram olduğunu söylerken, birisi bunu işleyecek cennete girecek öyle mi diyor? Evet diyor. Ebu Zer o kadar çok soruyor ki, Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de evet diyor. Amin. Ecmai size de inşallah. Bu da gösteriyor ki ancak tevhid ehli cennete girer. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burada yok. Düşünün şimdi. Tabi burayı da açalım. Burayı da açalım. Sahabenin birisi, madem soru geldi, bazıları bir şey dedi mi ahlaksızlıkla itham ediyor. Ama önce kendi ahlaklarını kontrol etsin onlar. sahabenin bir tanesi, hurma tüccarı olan bir sahabe, harpte olan bir mücahidin karısına şurada daha taze hurmalar var deyip başka odaya çekip öptüm, sıktım, okşadım diyor. Cinsi münasebet dışında her şeyi yapıyor. Sonra pişmanlık duyup Ebu Bekir'e geliyor. Kendisine bunu söylediğinde Ebu Bekir, Allah'ın örttüğünü sen de ört diyor. Sonra dayanamıyor, Ömer'e geliyor. Ömer de kendisine aynısını diyor. Allah'ın örttüğünü sen de ört diyor. Bunu Bukhari'de bulursunuz. Sonra dayanamıyor, Allah Resulü'nün yanına geliyor. Aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadar kızıyor ki, sen diyor Allah yoluna gitmiş bir mücahidin hanımına iliştin ha diyor. Yarın mahşer gününde Allah hesaba çekse, o senden davacı olsa ne yapacaksın diyor. O kadar kızıyor ki adam bitik bir vaziyette giderken Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayetlerini indiriyor. Gündüzün vaktinde ve gecenin vaktinde namaz kılan ayeti var ya, çağırıyor ve git diyor, iki rekat namaz kıl, güzel bir abdest al, iki rekat namaz kıl, bu ona kefaret diyor. Ömer ne diyor? Ey Allah'ın Resulü diyor, bu ona has mı? Hayır diyor. Bu kimin başına gelirse kefareti bu diyor. Şimdi, ha ben bunu biliyorum. Ben istediğim gibi yapar, güzel bir abdest alır, iki rekat namaz kılarım dersen kafir olursun. Bu şeytana uymuş bir adamın karşılığında Allah Azze ve Celle'nin ona vermiş olduğu bir kefarettir. Bu meseleyi bakın alimlerden bir tanesi nasıl anlatıyor. Allah kendilerine rahmet etsin. Aklı bazen perdeleyen şeyler olur kardeşlerim. Bazen bir korku, bazen bir şehevi arzu, bazen ihtiras, artık ne derseniz. İnsan uyuduğunda, yatağa yattığında aklı başında mıdır? Aklı başındadır değil mi? Ama uyku o akılla arasında perde midir? Perdedir değil mi? Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi göz makadın bağıdır. O gitti mi o da gider. Yani uyudu mu insan abdest bozulur diyor. Onun için bazı insanın aklına perde olan herhangi bir sebepten bazı şeyler olabilir. Bunların neticesinde yapılan bir şey de insanı mazur gösteriyor. Yani fıtri olan suçlar insanı ebedi cehenneme götürmüyor. Ama şefaatle alakalı meselelere baktığımızda o yanmaktan taşlaşmış insanlar var. Zinanın suçuna baktığımızda yani o kadar iğrenç şeyler var ki, yani o insanlara yapılan hak ettikleri bela diyeyim ahirette, insan bunları okursa herhalde bunlardan uzak durur. Düşünün, zina etmeyin demiyor, yaklaşmayın diyor. Bir erkek bir kadın baş başa kalmasın diyor. Bir kadın karşıdaki erkeğin kalbine hastalık verici konuşmasın diyor. Koku sürünüp sokağa çıkmasın diyor. Bu ister sanal ortam olsun, ister reel ortam olsun hiç fark etmez. Kadın ve erkek ilişkisi neyse buna çok dikkat edilmesi gerekir. Kadın her zaman iffetli, hayalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi haya imandandır. Hele kadında o bambaşka, onun doyumu olmaz diyor. Düşünün, erkeğin de hayalısı vardır, kadının da. Ama kadının hakikaten hayalısı hayalıdır. Erkek ne kadar hayalı olursa olsun bir kadının hayasına erişemez. Onun için meseleleri yerli yerinde dikkat etmek gerekir. Allah'ın indirmiş olduğu emir ve nehiler olduğu gibi tutulmalı, olduğu gibi tutulmalı ve hafife alınmamalı. bu yönlü günahın küçüğü büyüğü olmaz. Bu yönlü, bakın yanlış anlamayın. Kime karşı işlenildiği hissedilmeli. Ama burada Rabbimizin bir rahmeti gereği küçük günah ve büyük günahlar diye, yani küfrün küçüğü ve büyüğü diye ayırmış. Bu bize bir yerde rahmet oluyor. Dünyada tabi cezası var halis. Olmaz olur mu? Hayasız bir insana güvenir misin? Bu onun en büyük cezasıdır. Sanal ortamda da yazışma neyse, özelden soran kardeş için diyorum, eğer hakikaten zinaya giren sözlerse haramdır. Çünkü Ademoğlunun zinadan nasibi vardır diyor. Gözün ki bakmak, dilin ki konuşmak, burnun ki koklamak, kulağın ki işitmek, ayağın ki gitmek, elin ki tutmak. Evet. Bir gün Allah kendisinden razı olsun, bir kardeşin evine oturmaya gitmiştim. Hakikaten takvalı birisi, benim gördüğüm zahiren birisi. Oturduktan sonra dayısı falan gelmiş. Doğulu bir arkadaştı. Ertesi günü mescitte konuşurken dayım dedi, senden dedi çok memnun olmuş dedi. Hayırdır dedim. Sen gittikten sonra dedi ki dedi, o gün biz misafirliğe gittiğimizde hanımla 3 aile daha vardı evde. Ben 4. aile olmuşum. Dur geleceğim oraya. Demiş ki o arkadaşa, yeğenim demiş, falanla arkadaşlık yap, şu üçünü evine dahi sokma demiş. Bizim arkadaş da demiş ki, ne oldu dayı, ne gördün, adamlar ne yaptı ki, hep yani dinden konuştuk, bundan anlattık gittik. Oğlum demiş, ne zaman kapı açılsa, hanımın bir ikram getirmeye çalışsa, o üçü de gözünü böyle kapıya dikip kafalarını sağa sola çevirip bir şeyleri görmeye çalıştı. Ama bak orada oturan her kapı açılışında kafayı yere eğdi. Gözünü sakınmayan bir insan güvenilir insan değildir, hayasız insandır. Sakın bunları evine koyma demiş. Bakın, bir göze hakim olmama o insanların eminliğini götürüverdi halis. Bak bu onun cezasıdır. Düşün, salih olan insanlarla arkadaşlık yapmama, onlara dost olamama belaların büyüğü değil mi? Allah kitabında mümin erkeklere, mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine, size cennet ehlinden haber vereyim mi diyor. Her güzel sözü söyleyen, her güzel söze tabi olan diyor. Size diyor cehennem ehlinden haber vereyim mi diyor. Ağzı bozuk, kaba saba konuşan ve her kötü sözün peşine takılan diyor. Tabi Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayet-i kerimelerinde iman ve salih amelden bahseder. Salih ameli işleyen de tabi ki fail olarak salih insan olur. Veya 3 şey dünya saadetindendir hadisine baktığımızda buradaki saliha bir eş, burada da bir kadından bahsedilir. Allah Azze ve Celle Nur 55'te ise, siz iman eder salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür, yeryüzünü size ne yapar, hakim kılar diyor. Buradaki salih insandan kasıt, tabi bu örnekleri çoğaltabilirsiniz, iman eden. Amin, selametle, siz de Allah'a emanet olun. İman eden, imanın gereği amel eden, Allah'ın razı olduğu amelleri işleyen insan salih insandır. Bu da hemen Bakara'nın girişinde, Fatır'da, Mü'minin suresinde ve Kur'an'ın birçok ayetlerinde onların vasıfları teker teker bildiriliyor. Onlar gayba iman eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Allah'ın verdiği nimetlerden hem yer hem Allah yoluna infak eder. Bunlar hep onların vasıflarıdır. Allah bizi onlardan kılsın. Şirksiz iman eden salih insanlar bunlardır. Evet. Ben müsaade istiyorum. Hakikaten yorgunum. Yorgun bir gün geçirdim. Eğer kalırsam herhalde dinlenemem. Rabbim Subhanahu ve Teala hatalarımızı bağışlasın. Gecenin şu saatinde razı olduğu amelleri işleyenlerden eylesin. Günahlarımızı af ve mağfiret eylesin. Rabbim Subhanahu ve Teala bizlerden dua isteyen kardeşlerimizin duasına iltica eylesin. Onların duasını kabul eylesin. Ve Rabbim Subhanahu ve Teala bizlerin içinden bizleri hakka sevk eden Rabbani alimlerin gelmesini sebep kılsın ve sayılarını artırsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Allah hepimizden razı olsun. Birlik, beraberlik içinde yaşamayı hepimize nasip etsin. Zafer istediğin zaman gelebilirsin. Ben müsaade istiyorum.